PL. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński ponownie został prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do pilotażu programu skróconego czasu pracy. W Toruniu rozpoczął się międzynarodowy festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Musimy obronić Polskę, mówił Jarosław Kaczyński na kongresie PiS-u w Przysusze. Został ponownie wybrany na szefa największej partii opozycyjnej. W Warszawie obradowała natomiast Rada Krajowa Polski 2050. Polska 2050 rozmawiała o nowym otwarciu, podjęła uchwałę o pozostaniu w rządzie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego partia będzie w nim rzecznikiem spraw, które są najbliżej ludzi. Będziemy dalej walczyć. Mówię tu o tych wszystkich sprawach związanych z prawami i potrzebami przedsiębiorców. Będziemy mówić o akademiku za złotówkę, o bezpieczeństwie cyfrowym naszych dzieci. Tymczasem na kongresie PiS w Przysusze Jarosław Kaczyński wskazał kierunki przyszłych działań oraz mobilizował partię przed kolejnymi wyborami. Przestrzegam przed tym myśleniem, że mamy 30%, żadne 30%. Musimy dążyć do 40 i więcej. Opowiedział się za zabezpieczeniem praworządności przez nowy ustrój. Zadeklarował, że po zmianie władzy Polska stanie się oazą wolności w Europie. Receptą na wyborczy sukces ma być rozbudowa struktur i otwarcie na polityków młodego pokolenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Skrócony czas pracy będzie testowany. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do pilotażu programu skróconego czasu. Podmioty publiczne oraz prywatne będą mogły skorzystać z trzech rozwiązań. Trzydniowego weekendu, pracy 5 dni w tygodniu, ale krócej niż 8 godzin, czy z większej liczby dni urlopowych. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że dla zainteresowanych firm przygotowane będzie wsparcie finansowe. 1 000 000 złotych nawet może dostać firma, która zdecyduje się na udział w tym pilotażu, oczywiście pod pewnymi warunkami, z zachowaniem poziomu wynagrodzenia, jak kwestie związane z utrzymaniem poziomu zatrudnienia i tak dalej. Oczywiście są tutaj te zabezpieczające warunki brzegowe, ale to jest największy w tej części Europy pilotaż skróconego czasu pracy. Resort obiecuje wsparcie wszystkim firmom w wypracowaniu najlepszych rozwiązań. Dwa konkursy, pokazy specjalne, spotkania z aktorami i reżyserami. W Toruniu rozpoczął się międzynarodowy festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Odbędzie się w kilku lokalizacjach, także plenerowych. Wręczone zostaną także statuetki honorowe. Na liście gości są Maja Ostaszewska, Iga Lis, Grażyna Szapołowska, Katarzyna Herman, Ksawery Żuławski, Andrzej Chyra i Krystian Pesta. W konkursie głównym On Air jest 12 filmów, zapowiada dyrektorka Kawka Jaworska. Po 2 latach do konkursu głównego wraca Kino Polskie. Jest to film Utrata równowagi Korka Bojanowskiego. Ten film pokazuje środowisko filmowe tutaj nasze, krajowe, a w kontraście z kolei do tego filmu mamy film 1001 Frames, kino irańskie, w którym również pokazuje się środowisko filmowe, ale to, jak traktowane są kobiety. Bella Toffee Fest w Toruniu potrwa do 4 lipca. Ponad 5 tysięcy osób podpisało petycję przeciw koncertowi Kanye Westa w Słowacji. Kontrowersyjny raper, występujący obecnie pod nazwiskiem Ye, ma zagrać w połowie lipca w Bratysławie. Będzie to jego jedyny w tym roku koncert w Europie. Autorzy petycji określają muzyka jako jednego z najbardziej znanych antysemitów, który wychwala Adolfa Hitlera i odwołuje się do nazistowskiej symboliki. W maju Kanye West wydał utwór zatytułowany Heil Hitler, kończący się fragmentem przemówienia Hitlera. Wcześniej publikował w mediach społecznościowych rasistowskie i mizoginistyczne wpisy, a w swoim sklepie internetowym oferował przez pewien czas koszulki ze swastyką. Jego koncert w naszym mieście to zniewaga pamięci historycznej, gloryfikacja przemocy wojennej i upokorzenie ofiar nazistowskiego reżimu. Napisano w petycji, którą podpisało ponad 5 tysięcy osób. Sygnatariusze wezwali lokalne władze, by zakazały występu muzyka, który może w ich ocenie przyciągnąć radykałów i ekstremistów. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek przegrała w finale tenisowego turnieju w Bad Homburgu. Polka nie poradziła sobie z Amerykanką Jessicą Pegulą, przegrywając 4-6, 5-7. Spotkanie trwało godzinę i 46 minut. Teraz Świątek zagra w wielkoszlamowym turnieju na kortach Wimbledonu. Zaglądamy do Madrytu. Tam lekkoatletyczne drużynowe Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski po trzecim dniu zajmuje trzecie miejsce. Dziś najlepiej poradziła sobie Anita Włodarczyk, która wynikiem 73 metrów i 34 centymetrów wygrała konkurs rzutu młotem. Drugie podium z Polaków wywalczyła Pia Skrzyszowska. Polka w biegu na 100 metrów przez płotki była trzecia. Po 25 konkurencjach prowadzą Włochy przed Holandią. Estończyk Ott Tanak prowadzi w rajdzie Akropolu, siódmej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Na dziewiątym miejscu jest Kajetan Kajetanowicz. Polak zajmuje trzecie miejsce w kategorii WRC 2 oraz jest liderem WRC 2 Challenger. W aucie nie jest zbyt wygodnie, ale ja czuję się w nim dobrze. Prowadzimy od pierwszego dnia, więc powinniśmy być zadowoleni, natomiast z drugiej strony cały czas mocno skoncentrowani, ponieważ wszystko może się wydarzyć na takim rajdzie. Ta przewaga na przykład asfaltowym rajdzie wydawałaby się bezpieczną, natomiast no po pierwsze to są rajdy WRC, a po drugie jest to rajd Akropolu, gdzie wszystko może się wydarzyć. Zakończenie rajdu w niedzielę. Uczestnicy 16. Supermaratonu Gór Stołowych znów mieli szczęście do pogody. To jedna z najpiękniejszych tras w Europie. Wczorajszy sprint wygrał Czech Paweł Brydl, ale to dzisiejsze biegi ultra były gwoździem wydarzenia. 55 km po górach w 5 godzin i 11 minut przebiegł Zbyszek Lochta z Liberca. Wśród pań również zwyciężyła zawodniczka z Czech Jana Mikeszowa w czasie 6 godzin i 23 minut. To były świetne czasy. Dzisiaj mieliśmy świetne warunki do biegania, bo rano było lekko przychmurzone, było bardzo fajnie, jeśli chodzi o temperaturę. Później troszeczkę słońce zaczęło dogrzewać, ale tutaj na tych trasach i z metą na Strzelnicu Wielkim myślę, że dzisiaj się bardzo fajnie biegało. Relacjonował dyrektor zawodów Piotr Hercog. A sport wraca jutro kilka minut po 7:00. Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na północy, 24 do 28 na pozostałym obszarze, najcieplej 29 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23. N3. Gosia Jakubowska, Anna Regulska. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę i zaczynamy od jednego słusznego albumu, od którego można rozpocząć wakacje. Caroline Polaczek i I Believe na początek kolejnego wydania audycji N3. Dzisiaj zdecydowanie reprezentacja mocno kobieca, ale to ze względu na naszą dzisiejszą gościnę, którą będzie Hania Derej. Już za parę minut pojawi się w studiu Trójki, ale zanim to jeszcze jedna ważna premiera, która poniekąd wpisuje się w wątki przekraczania granic, ale zachowując przy tym swoją wrażliwość. Lord i Broken Glass z najnowszej płyty. Mystique is dead. Last year was bad. I let myself get sucked in by arithmetic. Felt great to strip. New waist to hip. I hate to admit just how much I pay for it. Myself to sleep about that, cheat about that, rot teeth about that. Did I sweat hours a week about that, compete about that, lose my freak about that, huh. All of the above. I wanna punch the mirror. Scared to quit. Loosen my grip. It's tough to admit just how much I get from it. When I cry myself to sleep about that, cheat about that, get too deep about that. When I sweat hours a week about that, compete about that, letting her treat me like that, I think that's love. I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. It might be months of bad luck, but what if it's just broken glass? Spend my summer getting lost in math, making way took all I had. Won't outrun it if you don't hit. Same mistakes. Broken glass. Just a face. Broken glass. Just a face. Version of me that only exists when I'm not being watched. She sings bad songs to the cat, eats bread in chunks, wins fake arguments, laughs too loud, talks to no one, and she's kind of brilliant. Just me, just me, just me. Zaczęliśmy od wiary w miłość, a teraz utwór o jej utraceniu, a jednak o miękkim lądowaniu w rozstaniu. Melissa Gertz i utwór Soft Quit. Wydawałoby się, że utwór takiej narracji bardziej wpisze się w klimat końca wakacji, a jednak kompozycyjnie może stać się ich hymnem. Bo ja tam słyszę jakieś znamiona muzyki elektronicznej z lat, sprzed 20 lat i o tym m.in. jeszcze dzisiaj w audycji N3. A tymczasem muzyczna zapowiedź dzisiejszej gościni. Derej, kompozytorka, dyrygentka, autorka 130 kompozycji i nowa nadzieja polskiej sceny muzycznej w radiowej Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dzisiaj dla mnie czas i dla naszych słuchaczy, aby się spotkać, bo ten, kto nie wie, Hania nie lubi marnować czasu, ale też jest bardzo zabieganą osobą. Czy w tym wszystkim, w natłoku tych obowiązków masz czas na odpoczynek? Tak naprawdę odpoczynkiem jest muzyka i każda chwila spędzona właśnie z nią jest dla mnie odpoczynkiem. Więc... Czyli piękna idea, kiedy robisz coś z pasją, nie przepracujesz żadnego dnia? Dokładnie tak. Trochę w to nie wierzę. Musisz znajdować jakiś sposób na to, żeby odświeżyć głowę i zebrać kolejne inspiracje. Jak to u ciebie wygląda? Kurczę, no tak naprawdę przez ostatni rok dużo pracowałam, dużo się uczyłam, dużo studiowałam, ale faktycznie no, jakiś moment w ciągu miesięcy, kiedy mam czas dla siebie, to chyba spędzam go właśnie na świeżym powietrzu, czy po prostu uprawiając jakąś dyscyplinę sportową, ponieważ moja przeszłość jest dosyć sportowa. A mogę zapytać się jeszcze, jaka dokładnie jest to dyscyplina? Bardzo często jest to tenis albo piłka nożna. Proszę, czyli muzyka łączy się ze sportem jak najbardziej. To jest kolejny na to dowód. Natomiast trwa festiwal Music Week Poland, nastawiony przede wszystkim na eksport polskiej muzyki za granicą. Wydarzenie, które ma pomóc w wymianie doświadczenia, ale także i kontaktów. Takie wydarzenia faktycznie polskim artystom pomagają? Zdecydowanie tak. Ja jestem ogromnie szczęśliwa, że mamy taki showcase w Polsce, bo jest to faktycznie showcase nastawiony na tą międzynarodowość. Nawet jeżeli artysta już robi karierę na własną rękę trochę za granicą, w twoim przypadku jest to Amsterdam. Tak, faktycznie próbuję to sama rozbudowywać, ale no, taki showcase jest niezwykle pomocny, ponieważ zjeżdża się branża z Europy i podczas takiego właśnie 40-minutowego występu można zaprezentować się z jak najlepszej strony, a po prostu jednocześnie zaprosić danych delegatów z zagranicy, żeby zobaczyli ten 40-minutowy występ. No to w takim razie muszę się zapytać o twoje doświadczenie w ramach tego showcase'u. Czy udało ci się z kimś złapać już kontakt i wymienić? Tak. Rozmawiałam przez te 3 dni bardzo intensywnie z różnymi osobami. Cóż, efekty nie wiem, jakie będą, mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywne, ale fajnie było zobaczyć, porozmawiać z tymi osobami, również poznać innych artystów, nawiązać jakieś może kolaboracje w przyszłości, bo to też jest bardzo pomocne i fajne, kreatywne, więc uważam, że to był bardzo, bardzo efektowny czas. No to ciekawe, jak to będzie wyglądało w przyszłości i jak te kontakty faktycznie się przełożą na rozwijanie kariery za granicą naszych polskich artystów. Natomiast mówię o tym festiwalu nie bez powodu, ponieważ nasze spotkanie jest właśnie spowodowane między innymi tym wydarzeniem, ale także i wydaniem przez ciebie twojego 9. już w karierze albumu Over the World We Know, który ukazał się 2 maja i który to właśnie między innymi prezentowałaś w ramach festiwalu w 2 miejscach. Pierwszym tym miejscem było studio imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek i mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli wszyscy szansę wysłuchać tej retransmisji, a drugim był dzisiejszy Spatif. Jak oceniasz te 2 występy? Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Potwierdzam, przynajmniej to w Osieckiej. Dzięki. Szczególnie w Trójce. Co prawda, długo graliśmy, nie wiem ile ostatecznie będą mogli Państwo usłyszeć, ale bardzo fajnie nam się grało, fajnie wszystko było nagłośnienie, dobrze się słyszeliśmy, publiczność też była bardzo wyjątkowo żywa i bardzo to pomagało naprawdę. Czy tak samo żywa była w Spatifie dzisiaj? Tak, w sumie tak. To podchwytliwe pytanie. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Po prostu ludziom na publiczności się chyba podobało, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak można wywnioskować z ich reakcji, ale fajna była bardzo energia i faktycznie można było się pokazać zarówno z tej strony solo piano, ale także w stronę takiej bardziej jazzowej, bo wystąpiłam też z zespołem. No właśnie, bo Hania Derej to artystka, która łączy kilka światów w jednym. Ten świat muzyki klasycznej, neoklasycznej, jazzowej, ale przy okazji swojego 9. albumu postanowiła sięgnąć po jeszcze jeden gatunek. Jest to muzyka elektroniczna. Wniosek taki, że pandemia powodowała w nas różne ruchy wcześniej nieprzewidywalne. Właśnie tak jak w przypadku Hani Derej. A jaka muzyka dokładnie zachęciła cię do sięgnięcia po elektronikę? Szczerze powiedziawszy, nie miałam żadnych inspiracji. Po prostu w momencie, kiedy faktycznie odkryłam programy muzyczne i brzmienia, które tam były, postanowiłam to wykorzystać, bo siedziałam w domu, była pandemia, nie miałam za bardzo gdzie wyjść, więc po prostu odpaliłam sobie te programy, jednocześnie będąc oczywiście na lekcjach online, więc próbowałam tam coś poszperać. Czyli chcesz mi powiedzieć, że sięgnęłaś po elektronikę, nie słuchając wcześniej elektroniki? W sumie to tak. Jak to jest możliwe? To ja po prostu... Nie przewidywałam takiej odpowiedzi. No widzisz. Ja po prostu tak czułam i stwierdziłam, że teraz spróbuję przelać to, co mam w środku i wykorzystać te brzmienia, które mam i poeksperymentować trochę i taki jest w sumie tego efekt. Muzyka, która nie potrzebuje słów. Hania Derej dzisiaj gościem audycji N3. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Teraz słuchamy utworu World 5. Właśnie poza anteną powiedziałam przed chwilą Hanie Derej, która jest gościnią naszej dzisiejszej audycji N3, o tym, że trochę skojarzyły mi się niektóre fragmenty World 5 z The Dumplings, ale to jest oczywiście niepotwierdzone przez artystkę ze względu na to, że jak już wcześniej Hania wspomniała, nie inspirowała się żadnym konkretnym elektronicznym ani duetem, ani artystą. Natomiast jest to utwór pochodzący z jej najnowszego albumu Over the World We Know i jest to album, który między innymi opowiada o patrzeniu szerzej i o wyobrażaniu sobie nieskończonych możliwości. Gdzie jest ta granica między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe, Hania? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że ja cały czas szukam tych granic i teraz właśnie szczególnie jestem na takim etapie, kiedy testuję to i szukam, jak daleko można zajść i gdzie jest ten moment, że trzeba się już odbić od ściany i pójść w innym kierunku, więc niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. A już kilka razy się miałaś okazję przekonać, co to znaczy odbić się od ściany w swojej tej drodze artystycznej? Chyba tak gwałtownie się nigdy nie odbiłam. Mhm. Raczej po prostu doszłam do tej ściany i tak po omacku zaczęłam ją obmacywać, gdzie jest kolejne wyjście, gdzie są kolejne drzwi. Czy to był moment tworzenia Over the World We Know? Wydaje mi się, że ta płyta to właśnie były te kolejne drzwi, że to nie była ściana, tylko raczej jakaś kolejna droga, która mi się wtedy pokazała i w którą podążyłam i chyba nadal podążam tak naprawdę. Często podkreślasz w różnych wywiadach, że chcesz po prostu za pośrednictwem tej muzyki wyrażać siebie, wyrażać swoje emocje. A zatem co to dokładnie znaczy? Czego możemy się dowiedzieć o tobie, o twojej drodze? No moja droga była dość intensywna, dużo się w niej działo. Ja jestem osobą, która bardzo dużo pracuje i robi. Nie lubię marnować czasu, tak jak już wcześniej wspomniałaś. I raczej jestem osobą, która obserwuje i słucha, raczej nie mówi. I właśnie te wszystkie obserwacje, te perspektywy, które czasami nie da się ich nazwać słowami, natomiast właśnie za pomocą dźwięków przychodzi mi to bardzo naturalnie, bardzo prosto i jest to naprawdę prosto ze środka, z tego najgłębszego środka. To w takim razie jakbyś mogła więcej powiedzieć o muzyce, której teraz słuchamy, o czym ona dokładnie opowiada? Tworzyłam to w czasach pandemii i tak naprawdę ta płyta właśnie była takim sposobem na przetrwanie tego czasu. Trudno znaleźć słowa, co ja wtedy czułam, co wtedy tak naprawdę wszyscy czuliśmy, jak się czuliśmy w tych czasach, ale no, dla mnie to było z jednej strony trochę rodzaj wytchnienia, ale też frustracja czasami. Zastanawiam się, czy to doświadczenie w muzyce klasycznej, które ty masz i które cały czas zdobywasz, było kluczowe do tego, aby pójść dalej i sięgnąć po muzykę elektroniczną i zbudować w ten sposób tą narrację. Moim zdaniem zdecydowanie tak, że muzyka klasyczna no, jest u mnie podstawą i to na niej tak naprawdę mogę budować dalsze rzeczy, bo no, jednak wiedza, którą mogłam posiąść i cały czas tak naprawdę zdobywam, no, jest ogromnie pomocna w tym, co teraz robię i nie potrafię sobie wyobrażać jakiejś innej drogi, w którą mogłabym osiągnąć to, co teraz robię, po prostu niż faktycznie ten background klasyczny, gdzie skończyłam jednak 12 lat edukacji muzycznej. To jaką drogę wybierzesz za jakiś czas, o tym powiemy jeszcze za chwilę. Natomiast zanim to, ostatnio miałam bardzo ciekawą wymianę na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach o wizualizacji muzyki elektronicznej, bo często się podkreśla, że to, co ty tworzysz, jest muzyką ilustracyjną, a zatem jak bardzo jest potrzeba tego ograniczenia się do jednego medium w twoim przypadku? Ja tutaj wierzę w społeczeństwo, wierzę w publiczność i no, ja zagrałam bardzo dużo koncertów stricte solo, gdzie byłam tylko ja, był tylko fortepian, muzyka i po prostu publiczność bez żadnych grafik i wizualizacji. I wydaje mi się, że to po prostu daje przestrzeń publiczności na własne myśli i na zgłębienie się bardziej w sobie tak naprawdę. Teraz zdarza się faktycznie, że gram koncerty z wizualizacjami, szczególnie właśnie te koncerty elektroniczne, gdzie wizualizację robi mi Kuba Janusiewicz, który robi to fantastycznie i robi to w ogóle na żywo, jednocześnie improwizując. Ale cały czas gram też koncerty stricte solo, bez niczego, gdzie po prostu słuchacz jest sam ze swoimi myślami i muzyką. I chyba to jest najpiękniejsze, nie tylko w przypadku muzyki ilustracyjnej, ale ogólnie muzyki, że ja na przykład osobiście zachęcam do tego, aby czasami zamknąć oczy i nieważne, czy to jest muzyka instrumentalna, czy nie, oddać się całkowicie tym dźwiękom. I teraz dochodzimy do tego momentu, aby wspomnieć, jaką drogę ty wybierasz swojej kariery, bo z tego, co wiem, dyrygentura, kompozycje, autorka, aranżacje, pojawiają się też być może jakieś oferty tworzenia muzyki do jakichś produkcji filmowych, więc to jest pytanie o to, czy ty już masz wybraną tą drogę, którą chcesz iść, czy ona cały czas się jakoś układa spontanicznie u ciebie? Faktycznie trochę spontaniczności jest, ale jest ona też kierowana tą autentycznością i tym, co czuję w danym momencie. Tak jak też wcześniej wspomniałam, cały czas szukam granic i szukam ścieżek, cały czas odkrywam to wszystko, ale też nie wiem, czy chciałabym się na ten moment właśnie kierunkować już tak na całe życie i na jakiś tam dłuższy okres, ponieważ no nie wiem, jest tyle możliwości, tyle dróg, którymi można podążać i wszystkie te, które teraz aktualnie prowadzę, no co sprawiają mi ogromną przyjemność i dobrze się w nich czuję. publiczność też wydaje mi się, że też to czuję po prostu. W takim razie będziemy sprawdzać, co temu Hani Derej się dzieje i na pewno będziemy jeszcze do jej twórczości niejednokrotnie w Trójce powracać. A Hania Derej była gościnią audycji N3, za co bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale żeby postawić kropkę nad i, no to dodamy jeszcze, że Hania przyniosła ze sobą płytę Over the World We Know. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby być posiadaczem takiej płyty, to proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Możemy liczyć na mały autograf? Oczywiście, że tak. Wspaniale. Dziękuję, spokojnej nocy i do usłyszenia, Haniu. Dziękuję bardzo. A my słuchamy Matterflow teraz w Trójce. Płyty Hani Derej powędrowały już w ręce pierwszych słuchaczy. Pan Krzysztof i pan Michał stali się ich posiadaczami, ale spokojnie, mamy jeszcze parę sztuk, więc proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Przed chwilą Caroline Polaczek, po raz drugi już dzisiejszego wieczoru, tym razem w swoim najnowszym utworze On The Beach, który został skomponowany do gry komputerowej Death Stranding, drugiej części tej gry. Muszę zapytać się Radka Nałęcza, co to zagra, ponieważ ja akurat w gry komputerowe nie gram, ale Caroline Polaczek zawsze, zawsze w dużych, jak największych ilościach. No a teraz Sega Bodega i głos, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Tant pis, je vais me faire avoir. Est-ce qu'on m'a pris dans l'heure? Théories, analyses, prescrit de trois dialyses. J'y crois bien sûr, tu te marres. T'as dit l'autre érudit que je dorme avec mes huiles. Et toi, laisse-moi tranquille. Naturopathe en sorceleur. Vous êtes un bon baratineur. Je vide mon sac, je sors ma ville. Pour que cet arnaque tourne à l'idylle. Tout d'eau tranquille avec des huiles. Elle te gêne. Free you from this hell. Your body's at the wheel and keeping you unwell. I am the only one with medicine correct. The treatment has begun, slowly taking effect. C'est sans espoir, je me fais avoir. Mon roi, c'est alors ma cul d'endor. Théorise, grandes analyses. Il préconise deux, trois dialyses. Je veux y croire, toi tu te marques. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre l'érudit? Que je dors tranquille avec mes huiles. Tu m'emboules, tes casse-couilles. Tant pis. Jedna z lepiej ocenianych płyt tego roku przez magazyn Pitchfork i ja się wcale nie dziwię. O Niku Leonie w audycji N3 już niejednokrotnie wspominałam, bo jest to artysta zdecydowanie wszechstronny. Album wpisuje się w dzisiejsze zagadnienie muzyki ilustracyjnej, ponieważ za pomocą samych dźwięków Nick Leon stara się opowiedzieć nam o zmieniającej się architekturze w Miami, bo jest to artysta pochodzący właśnie z Florydy i na pewno do jego twórczości będziemy jeszcze powracać. No a teraz wątek wakacji, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, powraca wraz z fragmentem najnowszej płyty Izabeli Love Story. Divierto más. Vamos a hacerlo como Mónica Bellucci. Vampirica, pero adentro peluche Titsi. Yo soy dulce, pregúntale a tu pichi. Random house sexy como la Zoe. Eurocash, dame euro, dame cash. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las chicas? Eurocash, dame paleta first class. Y te escondo mi stash en mi face, Louis Bell. Parle francés. Je m'appelle Isabella. Passe mi tiempo, porque mucho hotel. Viens ici, s'il vous plaît, je vais chercher. Que tienes en tu bolsa de Chanel? Pestaña postiza, eso me dio risa. Aquí viene el rímel, mancha la revista. La revista es del año pasado. Pero me gusta ese look, que es lo que andas usando. Ew. Eurofresh, dame euro, dame cash. Yeah. Jak usłyszałam te latynowskie zacięcia w utworze Eurotrash z płyty Isabelle Love Story i z tymi nawiązaniami do Nicki Minaj czy Rosalii, wiedziałam, że w tej całej układance nie może zabraknąć także Arki, która widać, że porzuciła mocno awangardowe i dziwne brzmienia na rzecz tych nieco bardziej melodyjnych i noszących, a jest to przedostatni był to utwór w naszej dzisiejszej układance. Ostatni należy do Oxys, utwór Flondra na zakończenie i jest to zdecydowanie album, który zalecam słuchać z zamkniętymi oczami. A jeżeli nie możemy albumu, to chociaż właśnie ten utwór. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizowała Anna Regulska. Słyszymy się za tydzień w audycji N3. Udanej nocy. Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. W najbliższą niedzielę po 19:00 zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz czegoś do ogrodu? Znajdziesz to na Allegro. Meble ogrodowe, profesjonalne narzędzia, dekoracje i tysiące roślin z bezpieczną dostawą czekają w jednym miejscu. Stwórz strefę relaksu we własnym ogrodzie. Jak ogród, to Allegro. Żegnamy reklamy.